اس کی حلی استویا نے مسئلہ دا پدی آتی دال والا باندھ رت کی ہاں دا جدان تموتا دل ہوئی یار منگا دی سرم نہیں دی سختی کی ڈیرا ادرا مشرکان سرم نہیں ابھی پاک ساک شرک کی نت چاہ سر ہے بولے لار خنشت دنیا کی قرآن ہوئی فریقین دی ہاں حلی استویا نے مسئلہ ہے برابر دی داد والا پہ مثال کی تد جسو کوئی چد تایا اڑون دے دا کون دے ادا بلی دن کے دے ادا تب دے کے سب ایسا لگے تو یہ چیز خبر ہے یو شے دے بس دا اسی ہوئی تاپا کے فرق پیدا کرے دے افلا تذکرون اللہ ویتا سو دینوں میں برت ناخلے جماو تا کانا اڑان دوئی اتا سو تا روغ وائے زمرہ نپوئی گے پا خبر باندے دا سورت حسوا اولا دیکھیے گا مضامین راجا مکڑیوں اور اس کو واقعات ذکر کی. الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولقد ارسلنا نوحا الى قومی انی لکم نذیر مبین الا تعبدوا الا اللہ إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. هذا سورة دائمة إسادة ديك واقعات دانبياء وذكر كي أول دائم دريم ومسألة دعوة أول بانده جعل لا تعبدوا إلا الله جدغة مسألة نوح عليه السلام كريوا هود عليه السلام كريوا صالح عليه السلام ڈیر مخ کے دا نوی خبر ندا او بیا دا ہر یو پیغمبر خپل حالت دی مسئلے پو جبان دے چیز قوم دا طرف ناغی تسمی لو شویو اگر اعتراضونا نوح علیہ السلام باندے او بیا دا غی جوابونا یقیناً لے گلے امون نوح علیہ السلام خپل قوم تا وی وی چیز استاسو دا پارا یرون کے مخکارا اللہ تعبدو اللہ پدی مسئلہ باندے چتاسو بندگی و عبادت مکوئے دا ہیچا مگر صرف دا اللہ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم دیرگم پتاسو دا عذاب دا غروزنا چڑیر دردناک عذاب دے روزن دا دردناکا عذاب دردناک دے دادا غم صلوا دعوتو اس دا قوم اعتراضونا اوی غم معتبرو سردارانو چی کافرانو پا قوم دلکی اجاب کی ایمان نو راوڑے ما نراک اللہ بشرم مثلنا اول اعتراض داو مونگ نوینو تال رینو علیہ السلام مگر بندے زمونگ پشان قومنو بشریت کی جگڑ کولا میشنو بشریت کی دیر دا پخوان جگڑ آروان دا وسم کی لیکن دا دیو دا آغی فرق دے آغی انبیاء ذکر نمان الوی چتاسو بندیان جے انکاری دا آغی دا رسالت نکو دی وجہ نچی ویتا سو بشاریے مونگا وینو مونگا پوئیگو ویتا سو بشاریے انبیاء بشار نشی کے دے او اس دی سوئی وی انبیاء بشار ندی دی تی بالکل انکار کی ادوارا پا باتے لے باندیو اگر ازکا پا باتے لے چی دا بشاریت و نبوت منافات یا ثابتا ہو پیغمبر ہے کہ وہ بشریت کے منافات تھے دا دوڑا نشی کے دے عدیز دیدہ کئی چیزی بشر نمانی دا سرنا چنا انبیاء بندیان نئی انبیاء مونگ منوئی مونگے بشریت نمانو اگر یہ مونگے بشریت منو کو نبوت یا نمانو اما صلی اللہ علیہ وسلم دوڑا خبری یقینی وی بے دینا ایمان نشر اور انبیاء باندھے یو اعتراض داو کو چتا سو بندیان یہ او بندیان پیغمبران نشی کے دے نتا سو پیغمبران نئے دویم وما نراک تباک الا الذین هم اراسلنا مونگا نوینو تالرا چستا مرگر کیا کڑی دا مگر اغا خلقو چی پمونگ کی سپک دی پمونگ کی دیر رزل دی دا دویم اعتراضو ما نراک قدیت تباگا ستا تابیداری اغا خلقو کڑی چی اغا مونگ پا نظر کی دیر سپک دی بادی الرعی سرسری رائی والا دی عقل نشتا فکر نشتا نو تو پدی حجت نشی نوے چما سر خلق مر کرے دے دستا دلیل نشی کے دے زکا چگا رائے والا خلق نہ دے نو ما نرا لکم علینا من فضل مونگ نوینو تاسو لر بخبل زان باندے سغور والے تاسو زمونگ نا پسو باندے اچاتی ہے مال تاسو سر نشتا خلق تاسو سر نشتا دیتے فضل لیگا نا بل نظنکم کاذبین بلکہ یقین کو بتا دو جدر ہو جن یہ سلور اعتراض اپنو علیہ السلام کرو اول د بشریت کہ بندے نسنگ پیغمبر کے دیش مول پیغمبران نکی گو بندیان یو کنا ادویم کہ مرگری دی سپک خلق دے کمزوری او درین دا چی سمال دولت او سا حیثیت دا دنیا نشتا سلورم دا چی دروغ جنی ہے نوح علیہ السلام با جوابو نا کئی کنا اولی دا خپل زان صفائی با کئی تا خو الزامات تی تو اول صفائی دا دروغ او کئی دکھ دا دیر لو الزام دے سوک دروغ جن ثابت چی دا غا پا خبر عمل سوک نا کئی کنا قال يا قوم ابن علیہ السلام اے زما قوم ارائیتم تپوس کم ستا سنا خبر را کے ان کنتو علی بینت من ربی کچریم زو پا یقین سرا او پا دلیل سرا دخپل ربنا افا من کانا علی بینت انبیاء دا غسیو بینا ور سرا وا زج خبرکم زما پا یقین دے او دلیل را سرمشتا و آتانی رحمتا من عندی اور آکر دے اللہ مال رحمت تخفل طرف ناچ نبوت تے فعمیت علیکم نپٹ شا نبوتا و توحید پتا سبان دے تاسو اینمان ہے تاسو بان دے پٹ کریشن عمیت زما خو طاقت نشتا چیزی اس پتا سو باندھ کار کما زما خو بیان دے بیان کو ما استا سو ضرور باندھے جو پردہ دا استاذ بستر کو باندھے دا خو زنشم لرے کول دا زما اختیار نہ دے فاہمیت علیکم انلزمکموها زوس دا مسئلہ او دا دین پزور باندھے پتا سو منم استفام انکاری انلزمکموها سو مطلب دے ایز لازم کم او زور کم پتا سو باندے دے مسئلے دے پارا دا زما پہ اختیار کے ندا پن تم لا کاری ہون چیتا سو دے ذرا بد گن ان کی دا خود الزام ہو چی دروغ جن نیمز کا بینہ را سرشتا اللہ را باندے رحم کرے دے سنگ دروغ ویم بل تاسو ویلیو چی ستا فضل نشتا مال دولت نشتا نوح علیہ السلام ویو یا قوم لا اسألکم علیہ مالا اے قوم زمان نغوارم ستا سنا پا دے مسئلہ باندے سمال ندی کنک نشتا تاسو تخملاس ندی نہیں ہولے این اجر اللہ علی اللہ ندی عوض ددی چیز سکوم مگر پا اللہ باندے ادے عوض با اللہ را کی ستا سنے نغوارم بلتا سویلی چی مرگری دی دیر سپک خلق دے ارازلونا نستا سدا مطلب دے چی دی لرکم دزاننا وما نبی طارد الذین آمنوا نیمزو شرون کے آکسان لرچ مومنان دی انہم ملاقو ربهم دیبا ملاقات کی دخپل رب سرا نوک دیخپل رب تووی چکورا مونگا ستا پیغمبر اشللو نظر بس جواب کوم بیا ولیکنی اراکم قوما تجہلون لیکن زوینم تاسل ریا قوم دیر جاہلان ویا قوم من ینصرنی من اللہ ان طردتهم ازما قوما سوک بخلاص کی مال رد اللہ دا عذابنا کچر زدہ مرگریو شڑم حق پرس شڑل دا خو سبب دا عذاب دیں نکا عذاب راشی نبیا ما سوک خلاصی افلا تذکرون تاسول عبرت ناخلے دا اسرت کی دا ہر قوم پا مزاج باندے ہر قوم دا پیغمبرانونا او دا حق پرستونا یو خیال ساتلی چی بس اغپا کیی نوی دا حق دیئے دا صحیح دیئے دا بالکل اچی اغپا کی نئی نو بس بیاو تا دیر بد گوری ندی آیات سارا تفسیر ماجدی و بیان القرآن دالی کلی دی چی دی اغا سڑے خوخی چی اغا سر مال دولت دیری تا اغا خبر یقین کی اغا خوخی بل اغا خوخی چی اغا تا دغیب واقعات بیانی سکر تبو نا مرتبو نا کی بس اغا پا خلقو گا دیر مقبولی کا نخا بل اغا بندے خوخی چیغا دا دی پا مخ کی او شانتی زان خکارکی او دا دینا چی پناشی نبی ابل شانتی چی دی سر مخامخی نو ملائکی پرشتی او چی اپلشی نبی اغا کارو نکی آنکاری دیگر میں کو ند داوی او سو علامی دی دا عوام چی دی با پچا باندی اعتماد کی پا دی قسم خلقو نوح علیہ السلام ورتوی چما سردا نشتا ولا اقول لكم عندي خزائن الله زنویم تاستا چما سردا اللہ خزانی دی مال دولت تیم ولا اعلم الغیب او ز تاستا دا غیب و دعوی نکو اما چیزو پا غیب و پوئی گما تاستا چیزو پا دعوی و کی نبس پا غبان دی تاستا رش جوڑ کے تاغ شہرت کرے پا دنیا کی چرے گوارے دار سنا خبر دے ہو دا خلق و حال و تمعلوم دے دسر اس میں عظم دے ہوئی دا بند بندہ دیر پا خلقوں کی مقبولی خواہ ولا قول انی ملکن او زنویم تاستا چیزو فرشتیما خوراک نکوما بزرگ اولی دی باغ چاہتاوے چوے دے دتا روحانی رزق رازی دے دا ڈوڑے نفری پیرانو بدا کر کو خا خلق مخ کے بے ڈوڑے نفڑا کلی زن بے دا سے اغی تخکار کو چیزا ملائکو سر تعلق ساتم او غیل روحانی رزق ورکو لشمالوم نوح علیہ السلام وی زدانشم ویلی ولا قولو انی ملکن ولا قولو للذین تذری آینکم زنویم آغا کسانو تا چڑیر سپک لگی استاسو پسترگو کی چیز ما مرگری دی استاسو پا نظر کڑیر سپک رازی نزد آبی غیب حق دا نشم ویلی لنیوتی اوم اللہ و خیرہ چلا با دیتا اس خیر نور کی دنیا کی خم دا غی دا حال لی چی سوچتے نا اجدو تلا دا ویمہ کی آخرت کے ہم سے نشتہ ناغی بیا سکی نہیں ہوتی ہم اللہ و خیرہ دو تدانشم ہوئے لے اللہ و عالم ما بی انبسیم اللہ خپوئی گی پا نیتن او پا عقیدو باندی چدا دی پا نفسنو کی دی اللہ تخپتا دا چدا حق پرس خلق دے اگر بولے عوض ورکی او کماو شرل انی ذل من الظالمین یقنم زباد روح کی شمد ظلم کو ان کو نا جوابوں نے حکم صرف نو چغی و تصویل ان داغ صفائی اوکڑ چگورا پیغمبریم خزانے را سر نشتا پغیب نہ پوئے گم ارس تمحتاجیم ملائک نیما آقام داس بے تمیز دی چغی و توی نوح علیہ السلام تا چتم سر جگڑے کہ پورا جگڑے پخ پل کئی اچھے اگر تم روکڑ جی جواب نے اکڑ دا تم سر جگڑ کے دا عادت وہ سم پخل کو کے دیکھا تو بس وہ خبر کے غریب ہوئی ار دے جگڑ کی قالو یا نوح ویر قوم چینو علیہ السلام قد جا دلتنا یقیناً تام سر جگڑ اکڑی فا اکثر تجدالنا دیر جگڑ دے اکڑ منگا دے ماسو خراب کرو خبری کے دیرے فاتنا بما تعدنا رولم تا عذاب چتم یرین کنت من الصادقین تو رشتی نے پخپل خبر کی چتو انی اخاف علیکم عذاب بدر باندر اش راول عذاب اگر تو ازما پہ اختیار کسے نشتا تا خدا اللہ پہ اختیار کی زی سنگ راولم قال انما یاتیکم به اللہ اوی نوح علیہ السلام یقیناً چے اللہ با عذاب راولی دا داغی اختیار دے حکلا انشاء زدہ ام نشم ویلے چے ورے گا بتا صبح دا جمعہ پر از عذاب رازی ورے گا بتا صبح صبح عذاب رازی نا اخدا اللہ خوخدا انشاء کہ خوخیشی وما انتم بمعجزین او تا سنے زان خلاصون کی دا اللہ دا عذاب نا اور دا طول اختیارات تو زن نہ نفقی نوح علیہ السلام ہوئی اس راسر نشتا نہ خزانشتا نہ علم غیب شتا نہ روحانی رزق شتا نہ دا عذاب اختیار شتا نہ وہ سوئی وی دا اختیار راسر ام نشتا چتا اس تا ہدایت و کما کنی دا طول نہ غور خبر خدا دا عرصب سمو مجھے تاسلم پزل کے ہدایت اچولے ہوئے نہ بس زماں برگری بو ہے زماں مقتدیان بو ہے زماں تابے دار بو ہے ارسب سمخا دام ان پہ اختیار کی نشتہ کا نفا ولا ينفعكم نصحی اس فید نشی در کو لتا استاد نصیحت بولی زکا زما مالک دنف اور نقصان نہیں مانو ان ارت ان انسوح لکم کزیرا دوکم جزستا زو خیر خواہی کوم او دا زور لگوم چتا سو مومنان شے دا زما اختیار کی نشتا اولی ان کان اللہ یرید ان یغویکم کچرے اللہ بل ارادہ کری ارادہ کری ساز دہوں گمراہ کولو نچے آغا سکی نو آغا کی گی تو کہ اللہ ارادہ کری ساز دہوں گمراہ ہے از کوشش کم جستا سو خیر خواہی کم از کول شما اختیار دا اللہ دے ہوا ربکم اگر اللہ استاسو رب دے اگر سر اختیار دے دنا فیو دن نقصان و الیہ ترجعون او دے اللہ تب قیامت کی موافظ کرے شیم ام یقولو نفترا یو جملہ خود قول دارے چی دا جملہ معترض دا او دا کلام نبی علیہ السلام سروشو میند کے دنو علیہ السلام واقعہ کٹ شو بیا وہ شروع کی خدا میند کی بھی پیغمبر تا خطاب کو چگور دی تا تا ہم دا دیر خبری اکڑی خدا پا کی زیادتی ہوئی چدا قرآن دی دزان نجوڑ کرے رہے او دا ہم دا دی چی نبس دنو علیہ السلام واقعہ شروع دا اللہ غط ہوئی اے نو علیہ السلام دے قوم تا تا ہوئی چدا تا خبری دزان نکے ام یقولو نفترا بلکہ وائی دا قوم چدا نوح علیہ السلام دا زان خبری کی اللہ و تندیویلی قلت و توائی نفتریتو کچر ما دا زان جوڑی کری فالی اجرامی تدی بوج با پما باندی تدی سزا با پما باندی فانا بری ام ما تجرمون و شکر دے چدا بیزارم داغی جرمونو نا چی تاسوی کوئے دا داغی نا اخدے بچ کرے مکن چدا تاؤس کوئے خواب او دا دین ام بچ کرے ام چپاگ دا روغ جوڑ کم خدا ستاسو خیال لینا وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ وَحْيٌ كَرِشُ نُوحَ عَلَيْهِ السَّلَامُ تَعَنَّهُ شَانْدَادِ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ چیمان راوڑی ستا پا دے قوم کی حص سوک اِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَا مگر آغا سوک چیمان راوڑی دے فَلَا تَبْتَ اِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ سمغم جن کے گا چی دی سکارو نکی دیستا مقابل کے سو تدبیرو نکی فدی مغم جن کے گا اشارہ و عذاب تا جب اس دغا خلق دے چکم ایمان راوڑی او نور ایمان نراوڑی دیوان دے با اللہ عذاب راوڑی وسن الفل کبھی آئیو نے نا تو اس دا کارو کا چکشت جوڑا وا اگلا چل دس کشت ہے سوار تو نو علیہ السلام دا کار نو کرے اللہ بھی زبا تخودنا کوم کا نہ جبریل بدر سرناس کی اغبا تو طریقہ خی چدا سے جوڑا وا بے آیوننا زمونگا پا حفاظت بے آیوننا منگدہ تا گوروینے حفاظت تویلشی نگرانی و وحینا زمونگا پا حکم سران اس نوح علیہ السلام پوشکن چدا خو جوڑکار بلشان تے دے عذاب رازی اللہ رب العزت تا ام پتا وچی نوح علیہ السلام خو حبر شو چی عذاب رازی نو سنا چی دے دے قوم پا حق کی ما تا سفارش شروع کی دکا انبیاء دیر خبکی پا کل قومنو باندے نمو نکی ہے چی دی پا حق کی ما سر خبرانا کہا وَلَا تُخَاطِبْنِي بِالَّذِينَ ظَلَمُوا او خبر مکہ ما سر پا حق دے ظالمانو کی انہم مغرقون پا دی فیصلہ شوی دکا چی فیصلہ وشی نبیاء خدا غی خلاف نکی دی بھائی یقیناً غر کو لشی اغبیا سونے نو ویسنا الفلکا کشتے بے جوڑو لا مفسرین وی کا نو سر دے زکا غص دروازے لسو رزو کار نو ہو لگیا ہو نو دیر وقت پا کے تیر شپ کشتے جوڑو لو کے استمرار دن داوید پارکان راضی کا نا والفیہ کی ہوئی داکان اکثر حذف کی گی سرد خبرنا حسمنا و نوح علیہ السلام چکشتے جوڑو لان شورو یکڑا وکل ما مر علی ملع من قومی ہر وقت چی بات تیرے دا یو ڈل دا دا قوم نا پد باندے سخیرو منو نو بے خان دل پد پوری او تبیوی چی کنت نبیین نو فسرت نجارن تو مخ کی پیغمبر وی اس ترکان شوی ٹوک بے اور پورے کولے سخیرو من اچھا بھوی وی اوبنشتہ کشتے جوڑی سخیرو من دا ٹوک بے اور پورے کولے قال ان تسخرو من وی نوح علیہ السلام کنن تاسو ٹوکی کوئے پا منگ پوری فینا نسخرو منکم نمنگ بوم ٹوکی اوکو پا تاسو پوری او دا دی بدل بدن واخلو کما تسخرون او زیادے بنکو ذکر قرآن ویلی جی خواب چوین عاقبتم فعاقبو بمثل ما عوقبتم بے فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علی بمثل ما اعتدى علیکم چا زیادے کری نو دا اغی بدل تی نواخلے خو زیادے بنکوے نوی کما تسخرون بس سنگی تاسو ٹوکی کڑی نا اقا سے بمونگا مکو او کلے چی وقت راشی ہے توفان راشی کنا نوح علیہ السلام وی ٹوکی مکو تاسو بنوی نیزیوی نما تاکو زکا جوڑو ما چیزو بوی نم کنا فساو فتعلمونا لری بنی زردہ چی پویا بشے منیاتی عذاب ان یخزیه پہل لاغ چاہبانے چراشی اغت عذاب اور رسوائے کی ہر عذاب سر رسوائیشتا دیو جن پہ حق پرستو چرازین آغیت عذاب نشیوے لے ذکر آغی کے رسوائی نہیں آغی کے رفع درجات ہوئی اور دی سر چی نو عذاب ہوئی خوزی تا خود طول رسوائی دیدہ او نازل شی پد باندھے عذاب ہمیشہ چبیا بچر دے عذاب نہ نخلاسی گی نہ کافر دا عذاب علامی خا ہمیشہ بس پس دمرگ نہ قیامت کی عمو ارے بیا سے نیٹا نشتا دے کشتے جوڑو لا یس نا الفل کا جوڑو لے حتی تردی پوری ازا جا امرنا چراغ زمنگا فیصلہ عذاب وفارت تنور علام داوا کہ ابرا ہوتے پر تنور کی تنور کے ہو بنی ارے کہ ہوری کا نام دا علامہ جی بدی کے ابرا ہو تینار دے براؤزی بیا دے خلق زان خلاصی کا نا ابن عباس سے دعوی نہ کہی وجہ الارض چ تنور یہ زمہ کے مخ طویل دی مخ زمہ کے زکہ تنور دا نور نہ رنا طویل شی دا مخ زمہ کے رنا دے کنا دن ہو بگی تیار دا اوی وجہ الارض بخاری دا معنی نقل کری دا او بل معنی کی دا مشہور تنور الخبز ڈوڈو دا تنور ہوئی آدھی درے معنی کی مفسرین غضب اللہ جدا اللہ غضب او قہر راشی کنا اغیت تنور ویلے کلا چیو وفارت تنور او براوزی پو تنور کی راوتے قلنا حمل فیا اوی منگا چوخی جو کشتے کی زان سر من کل دہر جنسنا زوجینی دو دو زوجینی ندین او سلور جوڑ شو چیز زوج پل مانائی زوج دو توی مجھے زوجین شو نسلور شو کنا نا قرآن وی نا اسنین تل دخ پل مانا تینا دم رادو بلکہ دو تین امراد دی زوجی پا دی لحاظ سروی چی ارشی لخ پل جوڑایشتا نو دا سشی دنیا کشتا دی چی جوڑای یعنی یو اللہ دی چی آغا احد دی سومد دی فرد دی دا غنشتا نور سمر مخلوق چی دی نو طول زوج دی نزکی وقت دا نمی خیر او پس سرین وی چی آغا حیواناتی هدی چی دی انسان پا کار رازی اگر وہ تیاد کرل نور نا چکم دے انسان پکار راضی اخی جوزان سرا دا ہر یوشینا جوڑے سی یعنی دو دو چی رستو تینا نسل دیر شی و اہلک اخفل اہل مخی جو اللہ من سبق علی القول مگر اگر سوکو چی مخکشوی دا پاغی باندی فس فیصلہ دا عذاب و حکم دا عذاب چیدی بغر کی گی نوح علیہ السلام تنو معلومو و استثناء ذکر اکڑا چی اللہ ہوئی چی بیا توینا ما خوتا مخ کیوئی چی اللہ من سبق علی القول اگر سو کشتے تا نشی خطے چی باغی دا اللہ دا عذاب فیصلہ شیوی اگر با نشی خطے اگر با نخی جیزان سر ومن آمن اواسوک اخی جواچی ایمان راوڑی وما آمن ماہو اللہ قلیل ایمان نو راوڑی دو سلام اگر دیر لگو کسانو لگو دیر اقوالی پکی دا اتو قول پکشتا چلس او دا لسو قول پکشتا چلس تنو دا شلو پکشتا دا سلویخت پکشتا دا اتیاو پوری اپل نور نشتا و پا دیر طولو که بہتر قول چی دے ناغدا دے چی بس اتکسانو نوح علیہ السلام و بی بی و او دری زامنو داغی تباری وی پت دا اتکسانو الا قلیلم دا دی تقاضا کی خوا ایمان نورا اوڑے دا سلام اگر لگو کسانو دیو خیجولو دا ٹول خبری چراغلی اگر اسرائیلیات تی خوا چیو بڈیو آغاڑو توفان نا خبر نشوا نیچنے اڑولا آچ راو تا ناغا نو خبر چی توفان راغلی سو کوئی شیطانم وی چیزبا کشتے تا خیجم نو نشخته کنا نزان خر جوړ کا نو خر وی کشته تو خو تو شیطان دا ټول اسرائیلیات تی طوفان په ټول دنیا هنر اتو او برست وی چې کوم درو جن خلق مکذبین غیبان دراغله چار سب کرا لباسو کدا نور زندہ سر دین دا مخکیم وہ اسو مشتے دور پتہ لگی دا قرآن نچے خاص باغی باندرا وقال ارکبو فیہا اینو علیہ السلام چوخی جیدی کشتے تا دا بوس روانی گی لیکن دا دی آداب زدک ہے دا رشید پارا آدابی کا نا آدابی آدابی چے کل خیج ہے نو بسم اللہ ہوا ہے بسم اللہ مجریہا و مرساہا او کل چکی ناستے مطمئن نو الحمدللہ ہوا ہے اگر سورت مومنون کی راغلیو ات اجتماعیات کے فیضستویت انت ومن معاک علی الفلک فقل الحمدللہ الذی نجانا انوح علیہ السلام کل چکی ناستے برابر کو کشتے بیا بدا ہوئے چ الحمد للہ دا آداب دی وسمو چسو یوسی کسورلی کئی سوال بدا گا بسم اللہ وی بیا با الحمد للہ وی بیا با آغا دعا لولی چ سورت زخرف کے راغ لیدا دا یو ادب خونو دی دیر آداب دی خوا بسم اللہ مجریہا و مرساہا دا اللہ پا نم باندی دا اللہ پا مدد باندے دا دی روانے دل دی و بیاد دی و درے دل دی دیر کس بٹن نشتا چپا آغاو اینو بدری گیا و روان بشی و بس بسم اللہ ہے حدیث ربدا روانی گیم و بیاد ودری گیم ان ربی لغفور رحیم یقینم رب زمان بخشش کون کد مہربان چدی زمر توفان نمونگ اخلاسی پا کشتے سرکنا وہی تجری بہم فی موجن او دا کشتے روانو کو بوکے پدی خلق سرا فی موجن پدا سے چپوکے کل جبالی پشاند غرنو سلگی او بخنوی کنا ترخی خوگی او شیوی فی موجن او پسرین وی دلسم در عجب نروان شیوی او پا لسم محرم باندے او درے دا عاشورا چوتوئی نارسوم را وقت با کمینس کر آگے تجری روانا ہو بس ونادا نوح ابنہو آواز کرے انو علیہ السلام خپل زیتا اول کے جکل خا کشتے تخلق خوتنو نوح علیہ السلام خپل زیتا آوازو کو سردین چلے ہو طویلیو چگوری چابان دا عذاب حکم شوی دا غبا نخی جائے پس نوح علیہ السلام تا خوی علم نشت دا خل زی آخوی دے اس زمان پٹ پٹ گرزی دے خلق سرا خود کفر یقین یا پینو چی دے کافر دے انی پا خپل بی بی باندے دا یقینو طولو سرا منافقت کو دا حل لینو انبیاء سرا دا چلو نکی کنا نور سرا دا بی بی پتا و تم نوا دا خو علا پتا و لگی دا چی پاتی شو کشتے برا لارا و غیقتا لارا بیا نوح علیہ السلام تا زکا خروس تو بیا تا پوس کی او پا حکمت با نزان پو کی جی اللہ زخو پو نشم دا سچلو شو آواز کرو نوح علیہ السلام خپل زیتا وکان فی معزلن او دے پا یو کنارا باندیو دیر ڈڑی تاو فی معزلن دیدی کشتینا دیر بیرتاو یا بنیر کم مانا چه اے بچیا کشتی تراخی جا ولا تکم نا الکافرین خود کافرانو مرگرتیا مکو ولی خو مطلب داو چه دے ندے کافر کنا کپتا وطوین بیا ولا تکن سنگوی خوا نو پو چه دے کافر دے وید کافرانو مرگرکی گم دا خو کافران دی ہوئی ات زمازی ہے کنا قال سآوی لا جبل یعصمنی من الماء اوی غزی کنعان چزب پناہ حاصل کم دی غرطا نبجب کی مال ردو بونا دا بسور او بئی زبا دی غر توخیجم دے با ما بچ کی کنا عقائد ٹول داغیونو عقیدہ داو چی غر بچ کولی شی مخلوق بچ کولی شی اللہ باندے اعتماد نو. قال اوی نوح علیہ السلام یزی دادے سوئے اتسوئے لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم نشتے بچ کو ان کے نند اللہ دا عذاب نا مگر اغا ذاتو چی رحمو کی بحلقو مانا بچ کو ان کے سوک دے عاصم مر رحم اغا چی رحم کی اغا مہربان ذاتو اگر نشی بچ کو لے تعداد سوئے ہر خبروں پہ ناشنا لگے رہا بس دیدہ خبریں کو لے دیو توی کشتے ترا خیجا غوی زبا غر تخیجم وحال بینہم الموجو راغلا پمیند دی کی یو چپا وکانا من المغرقین پتہ لگی رہا چی انہم مغرقون کے دیم داخلو اغالی فلام وکانا من المغرقین نشدے پاغ خلقو کی چی فیصلہ پیشی واد غر کی دو دادا انبیاء و حال دینو چی او نبیوی عظیم و شان او اگر دورا نشی کول چی خپل زی بچ کی جو اندیر بارے خوا او زی نشی بچ کول دا اللہ دا عذاب نا نمرو بیسو بچ کی دا دید پار اللہ بیانی چی گور دا انبیاء و لاس نرسی دا اختیارات اگی سر ای چا سر نشتا خوا. وقیل یا ارض ابلعی ماءک اویل شو آواز کلیش دا اللہ طرف ناچی ازمکی پلی اوبر راکا گا ترخی اوب دی ازمکی اوب دا سمندر دا دا ازمکی اوب دی اوبر راکا گا و یا سماء اقلی او اسمان تو بخ پلی بن کا اللہ چا سر خبری کولی شیخا ازمکی سر او مکڑی اسمان سر او مکڑی اخبار سکولی شی وغیظ الماء او بو چکڑی شوی وقضی الامر او فیصل شکار دا خلقو وستوت علی الجودی او کشتے کی ناستا پا جودی غر باندی گورا دمرو چا تشیوا چا دا غر دا پاس تلیوا جو بلرن بس دا پا جودی دا فلسطین غر دے طول غرنو کی اوچت تے او عرب وی اس پاگی واوری دی دیر دیاتے او اگا تختی پا کی اسم لی دلی شوی دی خدا دا چی دتلو شان و تنشتا دنو علیہ السلام دا کشتے اگا تختی وی اگا سشتا دے جودی غر کے ارارات و توی وقیل بودل للقوم الظالمین اویلشو چی حلاکت تیدا سے قوم ظالمانو لان. ونادى نوح ربه آواز نوح علیہ السلام قبل ربتا دا آواز کل کلو سو کوئی چی کل کشتے تخاتو ناغ وقت کی ویلو چی اللہ زمان دا زی خو زمانا بیرتا دے و زمان خبر نمانی یا اللہ تدد بچ کے دو سے انتظامو کے وی سوال کو چی سی میں بچ شی کچر اول آواز سی چلا کشتے اوچا تشوی ندا آواز کرو نوح علیہ السلام پر رب تانو ویلیو چی رب زمان ان ابنی من اہلی دا زی خو زمان دا اہل ندے زمان زی دے و ان وعدک الحق و استا وعد رشتیا دا چی و اہل کا استا اہل و اخلاسی وانتا احکم الحاکمین او تو دیر بہتر فیصلہ کو ان کے دہر چانا نوازو شی چنا دینی شی بچ کے دین نولے سمن اہلک نستا اہل ندے او ماستا دا اہل خبر کری دا نستا اہل چی غو بچ کی گئے دیستا پا اہل کے ندے ندے نی شی بچ کے دے دویم قول دار چنا بس طوفان ختم شو مخلوق ہلاک شو نوح علیہ السلام اس دا اللہ نے تپوس کی چی اللہ زو حکمت معلوم چی زما دا زی چی ہلاک شو دے کے سہ حکمتوں ذکر زخ و نیم پوا کہ دے دے کافر و مرگرے دے پا کفر کی دے ما تخبت نشتا دے نظر دے تپوس کو ما چی دے پا دے حلاکت کی حکمت سوستا ادا تپوس ثبت ہونا دے ذکر انبیاء و سرخام خاغمی کا نا نہ چروس تو آواز چنو بیا میں مطلب صرف داشی چنو علیہ السلام اللہ رب العزت نا دا حکمت معلومات کو لو چی اللہ ستا ہر کار دا حکمتی نو بدی کے ستا سا حکمت دے آواز کنو علیہ السلام پل رب تاوی وی اے رب زما دا زی زما خو زما دا اہل نہ دے او یقیناً وعدہ ستا رشتیا وا چستا اہل بخلاصو ما نو زو دا نو ایم چی ولی حلاک شتو با دا ولی تپوسو کولی شد اللہ نا حضرت آئیم کہ وانتا احکم الحاکمین ستا ہر کار دا حکمتی نیا اللہ پذی کے ستا سا حکمتو چیزا معلوماتو کما قال یا نوح انہو لیس من اہلکو اوی اللہ چی نوح علیہ السلام دی کے دا حکمتو چیزا ستا دا اہل لندیم ذکر ستا اہل اغسو کی چیزا ستا تابداری پا دن کی دار پیغمبر تابدار چی اغد آغا اہلی او دے ستا تابدار نو نستا اہل ندنو لائق نو چستا انہو عمل غیر صالح ذکا دد عمل صالح ندے عمل یڈیر ناکار دے انہو یہ وگورا نو مبالغی دو جنا دے ددا سے عمل خاوند چی عمل غیر صالح دے کن اگی سر سوک نجات نشمون دے زو عمل پکار خو حملیو کو مبالغتن لکہ یو سرے دیر بد عملی یو خلق ہوئی ویر دے خود سر را تر پو پورے شر دے بس دکی حبل سنشتا دے خوا دے گوارے جی خدای پیدا کردی دے لدے انو عمل غیر صالح وردی دے کی دیر خلق ہوئی او دو نقصان کردی دی چا دا نقصان کردی چی و توی داستا احل ندے نو دا مطلب دے چدے و چد بل چان پیدا و نوح علیہ السلام تا پتہ نشتا دے امام راضی ہوئی ہذا قول خبیث ارچا چدا قول کرے خدیر پلیت خبر ہے کرے خبیث قول کرے زکا دا انبیاء و بیبیان کافر کی دیشی و خیانت گری نشی کی دے لیسا من اہلک دامانا چدے قابل ستا دا پیغمبر ہے ندے چدہ تو ویلی شی چدہ دا نوح علیہ السلام زیدے ہاں دا دے سوکنوی دا مطلب دے لیسا من اہلک لیسا ان ینصب ایلے کا چدہ دا نسبت تا توشی دا تا گورا تا تا گورا خلق دا سنوی وینا ندا دا غزیے ندے اس محاورو کے خلق دا سنوی چرتا غوی دمرا رشتین بندہ و دمرا امتی دا پیغمبر زیدے گورا دا دا غزیے ندے دا غزیے ندے دا تلے ندے وینو انہو لیس دیتا تا ندی سلے کرنے دکا دا عمل بد دیر ناکار یو دا دو ان دا نقصان چی انہو کی ضمیر دنوح علیہ السلام دے سوال تراجے کرنے دے چی انوح علیہ السلام دا سوال دے اوکا خوڑیر غلط سوال انہو ستا دا سوال چی دے عمل مغیر صالح دا گوارے خکار ندی دا تا جس دا یعنی خام خاپی غمبران بدنام ہوئے او دے دے کی لکلی دیر آغا تفہیم القرآن کیوں چنوح علیہ السلام دا بشریت دا کمزورے پو جبان دا سوالو کنو بشریت کمزوری پا پیغمبرانو کی اغیل اللہ دا بشریت اعلام ارتبار کری صدا سے خبر اتاو راتاو کردے چی نفسیاتی بشری کمزوری کی وجہ سے دس الفاظ لکھ لیے اس میں پکشت دے دو نقصان دے دے کی شوی دے انو عمل غیر صالح تو مطلب دا زی یا دی دا دا سے عمل والا دے چا عمل یہ خراب دے فلا تسألنی ما لیس لک بی علم تو تپوس او سوال مکو زمان داغی خبری چنی تالر داغی پا حقیقت باندے علم سنگا چی دا سوال زما مناسب دے او کا مناسب نہ دے چی بدی دے علم نہیں نو آغا سوال مکاو هغه سوال نه یادی چې یو سړی پوهېږي نه په خبره باندې خو به خامخا تپوس کوي که نه. فاسألوا اهل الذکر راغلی وي. خو دلته دا مطلب چې دا سوال داسې چې دې په حقیقت نه پوهېږي چې دا سوال زما د پاره جایز دی او که نه دی. داسې سوال وکړه انی اعظک، اللہ رب العزت دا انبیاء و شان ذکر کی دی دے کیا خلق غلط شوئے رکھا، انی اعظک زتا من کوم پراتلن کی وقت کی مستقبل صغیر ٹولے ددی خبرنان تکونا من الجاہلین، چشیتا دا خلق و بشانتی چنپوئی گی دا سوال پا مطلب باندی داوی اصل کی. امام رازی رحمت اللہ علیہ دا سے مانا کی انی اعظک انی ارفع شانک ان تکونا، چی سوک داو نوی چکن نوح علیہ السلام کی دا جاہلیت نخا اثر را رہے نانا، انی ارفع شانک رستا شانو چا توند دی خبرونا چی ان تکونا من الجاہلی. دا قول ذکر بہتر دی چی اعظک مزاریدہ منی کوم دی ان تکون مزاریدا د مستقبل حالی اوچتی دا نه چې وخت کې څه شوي دي نو هغه نقصان دی. قال ربی انی اعوذ بکا، وی نوح علیہ السلام اے رب زما زه پناه غواړم ستا په ذات سره د دې خبرې نه، ان اسألک ما لیس لی به علم، چې زه سوال وکړم د هغې خبرې چې نی ما لره په هغې باندې علم، وإلا تغفر لي وترحمني، كتما تبخنون كي ورحمون كي بما باندي أكم من الخاسرين، شم بزر تاوانياننا. نا دعاء آداب دي. قيل يا نوح اهبط، ويلي شوينو عليه السلام كسيا بسلام منا، زما طرفنا وتابان سلامتي آئي، انبياء محتاج دي بسلامتي آكي الله تا بسلام منا، زما سلامتی آتا انتظار کوا، و برکاتنا علیکا و دیر برکتنا بی پتا باندی، و علا اممن او پاغی امتن باندی بومی، کم دی امتن کم دی آخو دا غشپک واتتنونو ننا راضی بکنا برا اللہ دخپل علم اظہار کی کنا پاغی امتن باندی ممم معاکا پیدا کی گی بداغ چانا چتا سردی پکشتے کی ستا زامن دی درے کنا تدین با امتون پیدا کی گی حلق دا زامن پلاری و دیبا دا امتون پلارانی خوا ذکوی چی اگا سام چو سام اگا بل عرب یا دیگی عرب داغا پاولاد کراغلی ٹولو او حام چو ناغب دایا دی بدی ملکونو چین او جاپان او عراق او دا ملکونو حام پا اولاد کرا غلیو، او یا فس چی دی ناغب ترک او یا جوج ما جوج او دا خلق دی دا غید نسل ندا دنیا پیدا شوا امامینی ذکر او امتونا ممن معاکا چی پیدا کی با داغا چانا چی تا سردی پا دی کشتے کی نو پاغی با زمان دیر برکاتی پا طولو نا و اممن او سا امتون بداسی سنمت تیوم چی من بول دنیا کی سا پیدا ورکوم دنیا کی بول سا خوشحالی ورکوم سمیمت سم مننا عذاب علیم بیا بورسی دیتا زمانگ طرف نازاب دردناکم اگر معاکا ناما یکون ایداؤ کو دا با دنیا کی راضی دا واقعہ دا نوح علیہ السلام تفصیلا اخیر کے پیغمبر پاک تصدیق کی تلک من انباء الغیب دا سمرہ چی بیان اشر دا نوح علیہ السلام دا غد توفان دا غد قوم دا غید غرکی دو طول قصے دا واقعات دا غیب دیخوا من انباء الغیب مخ کی غیب اوستنا انباء جوڑ شو اوستا دا غیب نشوے لے اس خرچہ تو معلوم دی اس وقت انباء الغیب ویلش واقعات دا غیب نوحی ہائی لے کا منتا توحی اکلا ما کنت تعلم انت ولا قومکا نتا پوئی دی پدی واقعاتو انستا قوم پیدا من قبل هذا مخ کی وحینا ذکر جمخ کی دا غیب و پا غیب باند یو اللہ پوئی گی فصبر سنگ جنوح علیہ السلام صبر کرو تم صبر کرو ان العاقبت للمتقین یقیناً چی خیستان جام لمتقیانو دیخوا عاقبت حسنا محمودا اگر متقیانو دی ویلا آدن خام حود علی گلیو منگا عدیانو تا یود دین حود علیہ السلام ویوی چی زما قوما اللہ یو گنے اللہ تعبدو الا اللہ یا قوم عبد اللہ نشتے سعود پارا اس مددگار بغیر دا اللہ نا ان انتو اللہ مفترون اگیو اولی زمان دا دین لینا دے فاقصا اوی دا ہوتول دروغ دی چی دا زان جوڑ کری دی نئے مگر زان جوڑ ان کی اے قوم زما سوال لکم ستا سنا پا دی خپل بیان باننے سا دی غیوز داو تذکوی چی دا غی پی شک پیدا نشی چی دی با زمان نسغواری پوصولو دا انبیاءو کی دا دیر ضروری خبر آوا چی دا قوم تمہ پیدا نشی چی را دی زمان نسغواری کا نا نری اجر زمان مگر پا آغا ذات چی دی پیدا کریم ابل آتا قلو انتا سدم را سوچ نکوئے چی پیدایشو ملا کی تربیتو ملا کی ویا قوم استغفرو ربکم اے زمان قوم آبخنا وغارد اقبل ربنا ثم توبو الیہم راتلون کی وقت کی اللہ تروجو کے استغفرو چمخ کی مسکڑی دی تاغی علاج دا دے چی بخنا وغارد چی اللہ منتا معافیو کی اور راتلون کی وقت کی ثم توبو الیہ دے اللہ تروجو کے دتا عاجزیو کے ددی سمارا مسیح یرسل السماء علیکم مدرارا ابوئی اللہ تا سبان باران وقت کو وقت چکل ضرورتی باران بقی دلوی نعمت تکنا مدرارا بلا ضرر تکلیب بقی نی ویزدکم قوتا اللہ قوتکم زیاد بقی ددی طاقت ستاو سر نور طاقت مال وزیاد چی اولاد وزیاد چی دے سورہ نوح کے بیا دیر تفصیل سر ذکر کرو ولا تتولوا مجرمین او مگر دے دا اللہ نا جرم کو ان کی مسئلے انکار مکوے قالو یاہود ما جیتنا ببینت اویت عادیانو چے یہود علیہ السلام تسر سو دلیل نشتا نو اسی منتا حبر کے او دلیل نپیش کے معجزہ سر نشتا ومانا نبی تاریکی آلیتنا ان قولکا ونیو من پری خودن کی اخپل خدایان لراستا دو اینانا ومانا نحنو لکا بی مؤمنین منگا نیو تابان عمران رورن کی ذرا بار یقین نکو استاب خبر ان نقولو الا تراکا ویی منگتا سرت تا تنور سنو آئی خدایا و خبر امواورا لند خبر اگر دادا چ زمون خدایان دی اتور پسے لگی آئے ٹکر بدر کی نقصان بدر کی دل امتا تنور سنو آئے خو بس داوئی چیز دینا پارام کے نہ دی پسے میں لگیا او کی دی چی باز اتا تا نقصان در کڑی زکت گڑی وڑی خبری کہہ کا نا ان نقولو نو آئی تا تنور سو الا تراک باز آلیتنا بسوئن مگر دعوی چی رسیدلی دی تا تبازی آلیہ زمونگا پا ضرر سران آلیہ بے دیرونو بازو آلیہ تنیوی او ہر قسم با پکیو سو پکی غسناتو چی موچی با پوزن پری خودو اسو پکی صبرناکو نوی اگر چی کم غسنات دی کنا راگی دل تکر در کڑی دخا دا تاسی نی لگیا چی گڑی وڑی وائی دا غیتا تا تکر در کڑی دا پارا زمانہ کی حق پرست ہوئی خواہ وی اولیاء و پسیمیں لگیا ورے بیا بانگو بانگوے کدیر تا درور سیدنو دم رغٹ اعتمادی پدیبا قال اوی اوز علیہ السلام انی اشہد اللہ یہ خلقو زا اللہ گواکم پدی خبرہ سوزا نیری گمستاسو دا آلیہونا لا خاف علیہ تکم انی اشہد اللہ اللہ گواکم وشهدوا تاسم گواش انی بری مما تشركون چز نمنم ستاسو خدایانو تاسو دې نمنی نمنم کنا بری مما تشركون سمانا بیزاری دا دا چنی منم من دونی چې بغیر د الله ندی فکی دونی جمیعا ټول زما په حق کې سو تدبیر وکئ سو چلو کئ زما نه ځان خلاص کئ کنه ثم لا تنظرون بیا ما ته مهلت مرا کوئ انی توکلت علی الله هغې ته یو څه نه دومره نیغې خبرې کئ تا سره څه داسې سپر طاقت دی وی هود علیہ السلام ما پا اللہ باندے اعتماد کرے رہے چھ زمان رب دے استاسو مرب دے او دا ٹولی دنیا ما من دابتن نشتے دا سی او زندہ سر کاغ انسان دے کاغ جنات تی کاغ ملائک دی کاغ آسمانو کی دی کاغ بزمکو کی دی من دابتن اللہ هو آخذم بناسویتها مگر دا سر کنڈے دا اللہ پلاس کے دے دا کنایہ دا قبضی ندا نہایت بخاری ہوئی اے فی ملکی ہی و سلطانی ہی ارسوک دا آغا پا بادشاہی کی دی اور دا آغا پا قبضہ کی دی دا کنایہی خوا سرکنڈے اغوی اختو توی چی تندی باندی را زورن دی چی آغا دا یو بندہ نونی سکنا نبس آغا بل سوکننی سکو دا استازانی اینی سکا پخانو استازان با شاگرد سرکنڈی نہ نیو بولے جی سمت لب بے انو آخذم بنا سویت ہاں دا حجاج ابن یوسف یو خپل گورنر تا خط لے گلیو او قسم ہو تو خوڑ لیو چک بیا دے زما خلاف کو نو پر یہ سرکنڈی بدلاؤ گر زما اگر چه خطولی دنو کنچی رواستا اثر کنده اخریو کاغذ کی بند کو اول اولی کو ویچه قسم دی پزیشی بنا سویتی ها وی پدیو گردنو قسم بدی پزیشی کنو مطلب داو چه توم حجاج خمونگو مور راوریو ستان کم نیو بنا سویتی ها ان ربی علی صراط مستقیم بے شک رب زما چی دے یو مانا دار بے شک رب زما خلق لا ترغیب ورکید توحید مفسرین وی حض علی صراط مستقیم اول ترغیب واللہ ورکی توحید تخا انبیاء خرست ترغیب ورکڑ دے اول اللہ خلق تا پخپلوی لی چی دماغ بندگی کرے زما عبادت کرے علی صراط مستقیم او دے معنی کی دا عدل او دے انصاف چہ ان ربی علی صراط مستقیم بے شک رب زما دیر پہ انصاف لا دے دیر پہ عدل باندھ دے زموے چ قوم نے ہلاک کرل دا عین انصاف کے ہاں فین تولو اے قوم عادیانو کچرتا سو انکار کرے نظنیم ملامتا تقدیر دے بکے خواہ فین تولو فلستو بملوم فما انا بملوم ظنیم ملامتا ولی زکا ماورس او تاستا پیغام چرا لے گلے شیم پاغی بانی تاستا دخپل ربنا ما کوتا ہی ننکر استازو بخیر خواہے کی ویستخلف ربی قوما غیرکم ادا خو اللہ تا دیر آسان ادا کہ تاسو ای خبر نمانے تاسو بلری کیو نور خلق براولی کرائے دار خودیر شیری تاسو بلری کیو نور براولی کا اللہ او خپلی کرائے سر غرض دے چسو کورکی ناری بگی پریدی کا نا اچی نور کی ناری تی نو شلی دا مطلب دے نو خواب دا کرائے دا اللہ توحید دے گا نفع ویستخلف ربی قوما غیرکم آباد بکی رب زما قوم بغیر ستا سنا ولا تذرون او شیئا تاسو نقصان نشے رسول اللہ تا یا دا اللہ دین تا ذرہم دے سورت محمد اخری آیاتو کا نخا جو انت تولو یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونو امثالکم حلتے ہم دا سویلیو دیکھو حود علیہ السلام فل قوم تا لگی آدھے کا نا او التا کی منتویلی دی امتا ان ربی علی کل شین حفیظ بے شک رب زما پارسوان نگاہ باندے ولما جاء امرنا کل چراغ عذاب زمون نخلاص کمو حود علیہ السلام او کسان چی دد سر عمر گری برحمت منا پخپل رحمت سر ونجینا من عذاب غلیظ چا بوی چی دی عذاب نبی بچ کری دا پا عادیان چکم توفان را غینو فاللہوی نا دا دین امیون بچ کرو او دا آخرت دا غین امیون بچ کرو پورا وعدہ و سر کری دا او بچ میں کو دیل را دا عذاب غٹ نا چیغا عذاب دا آخرت تے نا خدا نشتا اللہوی کو نشتا خما اس پیسا لوکڑا دی مطلب دا نجینا حکم نا منگا فیصلہ اکڑا چی دی بداغی نوم بچی ایمان دوم را برکتی شیر نو و تلک عادن دغا عادیانو چی زانتا سسن نوی کنا جہدو بی آیت رب بیمن کاری کرو دا یا تنو توحید دخل رب نواسو و رسولو نفرمانی کرو دا پیغمبرانو دا اللہ و تبعو امر کل جب بارنانی دا او تابیداری کڑی وا درائی دہری او سرکش او عناد گر دہود علیہ السلام مقابلے کی عغیز چا تابیداری کڑی وا دا اخپلو عنادیان و مشرانو متکبران دا غی تابیداری کڑی وانو و اتبعو فی آزی دنیا لعنتا او لگی دل ری پدی پسی ہمیشہ علی التسلسل وقف بگنشتا فدی دنیا کی لعنت و یوم القیامت پرد قیامت ہم خلاصی کی وکم دے کی نا خدا سے عذاب نہیں دا اللہ خوا اس ام پہ عذاب دے بیا با ام پہ عذابی اچھے قیامت چی کنا نو اعلان بوشی علا اے خلق واؤ رہے ان عادن کفرو ربهم دی عادیانو شرک کرے دخل رب سرن علا خبردار بودل لی عادن قوم حود ہلاکت عادیان لرا کم عادیان اگر ہود علیہ السلام قوم نو اگو کن دے دے تعین دے پارا ہوئی ذکر چی عاد پاکی بلوم تیر شوئے دے اب رس کرا چی دے یمن والا خلق غیتا ہم عاد ثانی ہوئی او دا عاد اولا دے ویلا سمودا خام صالحان لگلے منگا سمودیان تا صالح علیہ السلام اور اور دی صالح علیہ السلام ویوے زما قوما اللہ یو گنے دا یو خبر دا نو طول انبیاء دا خبر کری دا اچھے وہ سیئے کئی وی دا تا پاکے نوی خبر آکڑا دا وی منگا ندی اوری دلی نا خود چی قرآن دا ندی اوری دلی دا دی اون دا اوری دلی دا خبل کتاب کی نشتا او صرف قرآن کی دا خوا نشتا استاوز پاری اس مددگار بغیر ددنا ہوا انشاءکم من الارضی دغا اللہ دے چتا سوی پیدا کرے دزمکینا واستعمرکم فیہا و بیدل عمر در کو پدی دزمکا کی یا کدھا عمارت نشینو عباد والے عبادی اکرے فاستغفروہو دا دو خبری نشائی مانا لے دشتو گناہونو بخنو غالے دا اللہ نا سمتو بوئی لے اور اتلن کی وقت کے اللہ تروجو کے ان ربی قریب مجیب بے شک رب زما قبل ان کے ذکر چڈیر نز دے دے تا سرا خوا کے دے دمرے درگنا تا نز دے دے تو تلری مزل کے چوری گا چی زیارت للو شما عدل تا اللہ دا سرا اقرب من حبل الورید دا قرب متشابہاتو نا دے خوا اللہ خبر دے دین اس دیکتنا قالو یا صالحو اوی رقم چی صالح علیہ السلام یا صالحا دار سوکڑو زمینگو میں دن دی خورو کی واچو زمون خطا تا دیر استرگی وی چی دا یوالک دے او دا دیر قابل دے او دا دیر اخیار دے او دے چی رالویشی کنا دا با زمونگا عزت جوڑشی دا دنیا او دا آخرتو دا با زمونگا عزت جوڑشی زمون تا تا انتظارو اتا دا سے خبراو کرو چی بس عرصہ دے خراب کرو مونږ خو ته به د مشرانو نوم ژوندې کې، ته به د مشرانو دین مضبوط کې، او ته راغلې نو که خی دې را واسته کو دالې نو هغه نړۍ پوره. داسې اقوام خبرې کې، اے صالح قد کنت فینا مرجوان، یقینا وی ته مونږ کې زید امید، بس زمونږ تا ته سترګې وې ته به مونږ کې زید امید وې نو مرجوان یو دا معنا څوک دا وی چې ګوره زمونږ به څه فیصله شوه نو طالب هم راوړه چې دا ډېر قابل دی او ذهن یې کلاو دی، اګوره کشر دی خو زمونږ نه مشر دی په علم کې، مونږ به هره خبره کې تا ته رجوع کولا، اتا داسې خبره وکړه چې زمونږ طبیعت دې خراب کړه، ولې څه خبره یې کړې ده، ډېره ګناه ده د ګناه خبره یې کړې ده. وی اتنهانا تمون منی کئی دا طریقی دا خپلو مشرانو نا ان نابود ما یابود و آباؤو نا چه عبادتو کمونگا دا حقی چه عبادتی کو مشرانو زمون ورا دمرا ناکار خبر اکی زمون مشرانو دین و اننا لفی شکن او یقنن مونگا پا شکی داوی خبرنا چه تیمون مما تدعونا ایلی تمون اغی ترابلی اگو تو یہ خیر دے شک بہو باسو کنا دے شک استل خسگران ندی اگیوی نا کنا مریب دا شک نوزی زکا دے بیا بیا مون پا شک کی غرضی خوا چتار سمر حبری کہنا زمون تینا شک پیدا کی قال یا قوم ایوی صالح علیہ السلام ایزما قوم آرائے تم خبر راکے ان کنتو علی بینت من ربیم کچریم زو په یو واضح دلیل باندې د خپل رب نه دې مسلې تبینه وی ښه تاسو هم ځل شو دې توحید تبینه وی چې اقوام عبد الله ذکاری او دا مسله کړې ده نو اور اکل دې ماتا د خپل طرف نه رحمت ومن ینصرنی من الله ان عصیتو څوک به بچ کی مال رد الله د عذاب نه کچری زغل شم دا د حضرت شیخ معنا وه ان عصیتو که زغل شم دا عصیان دی کنه نو څوک به مې بچ کړي د الله د عذاب نه فما تزیدوننی غیر تخسیر تاسو نه زیاتوئ ما ته مگر هلاکت او تباهی دلته موقع اشکال دی ښه چې زیادت خو د دې تقاضا کوي چې تخسیر مخکې هم و خو لږو او اوس به زیات شي نه تخسیر کم دی فما تزیدوننی غیر تخسیر نزیات و یماتا مگر حلاکت و تباییم و یا قوم هذه ناقة الله لکم آیتا از ما قوما دا اوخد اللہ دا دستاسو دا پارا معجزہ دا فضرو آتا کل فی ارد اللہ پرید دیل رچ سریگ دا اللہ پا زمک باندی ولا تمسوا بسوین مرس ایدیتا پا ضرر فیاخذکم عذاب قریب اوبنی سی تاسو لر عذاب دیر نزدې معجزه او توقوه چې دا زما د نبوت او رسالت دلیل دی نو اوس ایمان راوړی که نه فعقروها هغه وخی ټوکړي ټوکړي کړه په چورو یې اواله هلاکه کړه فقال صالح علیہ السلام تمتعوا فی دارکم ثلاثۃ ایام روزی ملکی دی نفع واخلے پدی خپل کورنو کے دری روزی بس دغا ستاسو جوان دے زان لے عمر لکنو نپاہ اللہ روز باندے تک زیڑو رنگونے دوی مرز باندے تک سرو اب دری مرز باندے تک تور شو عذاب پر آئے کنا ثلاثۃ ایام ذالک وعد غیر مکذوب دا اللہ وعدہ دا پدی کی دروغ نشتا دا چاہے دروغ جن شوی نا دا ترو سپور نو دا معجزہ کنا چی مخی و تا خبر ورک فلما جا امرنا کل چرار عذاب زمونگا نجینا صالحا نمونگ اخلاص کا صالح علیہ السلام او کسان چی مومنانو دا دسرا برحمت منا پخپل رحمت سرا ومن خزی یوم اذ او خلاصم کو در رسوائی دا غیر وزینا کمرات تینا دا غیر وزینا اسوک تے نمرات قیامت اخلے چہ د دینہ بچو داغ دینہ بچ دے زور ور دین واخذ الذین ظلموا الصیحۃ گورا تے قرآن خپل تفنن دے ہاں الصیحۃ مؤنث دے نو کلا حضرت راشی کلا حضرت راشی نو جدی تو حقیقی مؤنث خون دے کنا نو دوال جائز دے یا د فصل د وجنا انیول اگر کسان کی ظالمانو یو چغی فاسبو فی دیارم جاسمین اگر دیدل پخپل کورنو کی پڑمخیم کلم یغنو فی آتابنوی چدی پدی کے بات چیو علا خبردار ان سمود کفرو ربهم سمودیانو کفر کرو دخپل ربنا شرک اکڑو علا بودل سمود خبردار حلاکت سمودیانو لام نادری واقعات پہ یو دعوو چا اللہ تعبدو الا اللہ اور پسی دو واقعاتین چی دی آپ نفی دے علم غیب باندی دی چا غیب دان صرف اللہ دے ابراہیم علیہ السلام عظیم الشان پیغمبر دے نخپلو ملمنو پا پتن پو نش اگید حال نہ خبر نشو لوت علیہ السلام پیغمبر دے او دا ملمنو پو جبان دیر غم جن شو ذکا علم و تنشتر اشدا ملائک دی ولقد جاءت رسلنا ابراہیم بالبشرا یقینا راغل الملائک زمونگ ابراہیم علیہ السلام تا پزیری سر زیر دسو دا اولاد چستا زیو پیدا کی گی اسحاق علیہ السلام یو دا قول دویم زیر دسو دا قوم دا لوت علیہ السلام چی دی با ہلاکی گی دا دوار دی فاول پا کی بہتر دے قالو سلاما چراغ لنویوی چی مونگ پتا باندی سلام وایو قال سلام و ابراہیم علیہ السلام چی سلام دیوی پتا سو باندی تاسو یہ وائے او مونگ وایو چی سلام دیوی پتا سو باندی ذکا چی فحیو بے احسن منہا پاغی عمل کو جملے اسمیے روڑا فما لبسا پس ابراہیم علیہ السلام ایثار نشو کنا ملمنو سر ایثار نشو چی تپوسی تینا کولی چی دو کم زین را لے ہو سنگ چل دے سبق ہوئے ہو ولی دوڑے وقت پی تیرے ملمن سر ابدا کسی نکے کنا خوا بس ذر بدا غد پارا دوڑے انتظام کے نبیا و خبری کیا ہو سر ابراہیم علیہ السلام درنگ تیر نکو انجاب عجل حنیزو چرے وڑو تا یو سخی رت شوے محنوز حنیز رت شوے دین تا پوسم نو کڑی چی روڑے ہم پڑلی دا داوی نی پکار نو اصول داری او خمو کلف تو آمی راوڑ گور سخی رت کڑی دا گران کار دیکن تجربے دی رضیاتا وا کیے خودوا تا چری کم زیناس تو فلما رائے دیوم کل چویل دلا سند دیلا تصل الیہ نرار سید طعام تا نکرہم بدیو گلل دیلر چیجی بمیل مان دی ٹک دیو سڑے موڑی خوراک نکی نو اسفو لاس معصوی کنا نو دو مالک نو خوشی کنا اغیر دی پلا لا سندی پل راجتا کول نو ابراہیم علیہ السلام ذکر دیر خواب شخا چما دور تکلیفو کو اوزان میں اکڑو او سڑے خوال خوشحالی چی میں علم خب ازاد مٹ باندی او خوری نو میں مالک خوشحالی شی کنا نکی راہم بدی اگانا لو و او جس امینم خیفا او ذلکی دین یر پیدا شوان نام بیا پزل باندی خبری نپریدی حجر کی ہوئی ہے سورت حجر کی دو پانزوس کے چو تیوی چی انا منکم وجلون یمیل منو زمو خستا سنے یرو شوا خطرناک ان تی معلومی گئے قالو لا تخف او یغی چی ریگما انا ارسلنا الی قوم لوت منگا ملائکیو رالی گلی شیو قوم دلوت علیہ السلام پسی اصل مطلب ما خدے ہم وی چ شیخ سے سلام ملاقات کو ازیر بولا ورکو ذکر جستا ملاقات عبادت تے مزید پار را لی. ابراہیم علیہ السلام بی بی آپ لولارا و پناہ پا خدمت کی چکہ دو بو ضرورت شی کنا کنور سا دمائل گے مر چکی ضرورت شی ملوان دی اولارا مجھے کلا پوش و چدا خو ملائک دی نبس راو تبیا ملائکو نخو سوک پاردہ نکی کنا ومراتو قائمتن بی بی دو ابراہیم علیہ السلام اولارا پا خدمت دا ملوانو کی فضحکت وی خاندل ولیو خاندل زکر چوی زیر ولورک جستابا ولد پیدا کی گی پا دی وقت کی سلوکا لپا نو زیر خلانہ دے ورکڑے زکا خرستوی فبشرنا بے اسحاقا مولا زیر ورکو پیسا قلی سلام ترام نو لا زیر ندے ورکڑے وی خاندل ندی کی یو قول دارے چی دا وی خاندل پتی باندے چی وی اورید چی دلوت علیہ السلام قوم بحلا کی گی نو خوشحالا شی چیر دا قوم خو من خو دیر لگیا او خو وی چی کلو پتی عذاب رازی دا ذہن کا سبب یا وی داو خوا اسوک چی وی چی نا والد ناغیوی فبشر ناها تقدیم تاخیر دے من ولا زیر ورکو پہ اسحاق سران دیو خاندل تقدیم تاخیر دس دور ناشنا خبری ندی و ناشنا خبر پکی دے ابن الانباری دا ابن الانباری وی او قرطبی نقل کی چی فضحکت مانا حازت بیماری پہ رالا ولی ایسے خماشم نہ پیدا کی مجھے بیماری پہ رالا نفو بشرنا بے اسحاق امون ولی خوشخبری ورکا بے اسحاق علیہ السلام سرم ومن ورا اسحاق یعقوب او رستو دے اسحاق علیہ السلام نا پنوسی سرا چی یعقوب علیہ السلام دے چنوسی بڑے پیدا کی گی خدا دے لڈیر عمر در کرے دے زیب اموی نی ابیا بنوسی اموی نی یو بشارت خونو سور بشارت سنے والا ورکو قالت اوی بی بی دے ابراہیم علیہ السلام حضرت سارا یا ویلتا در تعجب مقام دیکھا سمرا ناشنا کار دے چی دا زما عمر دے دا تیا و سلورنی مشلو کالو سو کوئی دا سلو کالو مفسرین ہوئی نو دا غصب زما اولاد پیدا کی گی یا ویلتا دیر افسوس دے پا دی خبر باندے اعلی دو زبا اولاد راولم و انا عجوزن زبودیم و هازا بالی شیخا او دا خاون ابراہیم علیہ السلام بودا دے شپکو شلو کالو خود دے دے انا هازا لشیعنا عجیب یقیناً دا خو پا عادت کدیر ناشنا دا پا عادت کدیر ناشنا دا قالو اوی ملائک و تعجبین من امر اللہ یہ بی بی صد اللہ دا حکام نتعجب کے اللہ تب کس ناشناشتے تو تعجب کہہ دا اللہ دا فیصلی نا رحمت اللہ و برکاتہ علیکم رحمت دا اللہ دے پتا سو باندھی و برکتن دا اللہ دے پتا سو اہل البیت ایک اور نئے دا پیغمبر اہل بیت کیا تو ہوئی بی بی تو ہوئی شیگانوی اہل بیت زامن و نسو تو ہوئی دا کم دیر آگلی اہل بیت ادل تچا تو ابراہیم علیہ السلام و حضرت سارا وا ارے تے اہل بیت دی وگے ٹول راجہ وکی انه حمید مجید یقینا اللہ استایل شوی دے او د بزرگ مالک دے تاسو باندې اللہ رحمتونه دی دا معجزه ده ابراہیم علیہ السلام دا سی پیدا کی کور دا ولی دومره تعجب کی زکه د انبیاء او د عام خلق سو فرق نه کنا په عادت کې نہ پیران زان لپیری جوڑ کی نوئی سغواڑے زی غواڑے کلور غواڑے وای خبر کا ہوئی ٹیم لگ دے داس زبردست اختیارات دی وسرا ہا فلما ذابان ابراہیم الرو کل چلال ابراہیم علیہ السلام نہ یرا وجاتہ البشرا اور اگد تصیر یجادلنا فی قوم لوط بیمون سر خبر شروع کڑی قوم لوط علیہ السلام کی سمر جگڑ اکڑی یو خبر ہے کڑے وا عنکبوت کے راضی دوزیر شم کے دمرے ویلو کہ ان نفیحا لوتوا بس ان نفیحا لوتوا یمن کو پاری کے حلوت علیہ السلام ہم دے حقیوی خبریو تنا خیفی جنو اغوتنا باسو تولی غم جنی حدیت اللہ یجادلو نا ہوئی کنا زمون ملیکو سر باس شروع تا یقینا ابراہیم علیہ السلام چیول حلیم دیر صبرناکو اواہ دیر دردمند پارچا باندی منیب او اللہ تا فریاد کو ان کے ہو بل چاہتا نگو رہے کارسنگا دردمندو فریاد بے اللہ تا کوخا یا ابراہیم آرزان حازا اے ابراہیم ددی خبر نمخ وارا دی کی سکی کی نوسو تو سکے داری پا حق کے شفاعت کے چی عذاب دی پی نرازی یا دی لگ رستو شی نرستو کی گیا نواپس کی گیا انا حازا بس دا خبرہ رکاوا ما انہو شان دا دی قد جاور ربک راغلی دا فیصلہ در افستاو انہو ماتی عذاب غیر مردود رب شدی تدا سے عذاب چی غندے واپس کری شویدی چانا کلا چراغ للملائک زمونگا لوت علیہ السلام تا سی ابہم نٹیر غمجن شد دی پو جبان دے ولی پمیل منو سو خپا کی اخو بخیلان خلقی چی پمیل منو خپا نا نا پا دی وجہ نو خپا چی گنی میل مانو را لو سشتے نا نسی ابہم مفسرین ہوئی غمجن شد قوم دو جنا بہم پا دی میل منو سر ذکر قوم یہ داسے ہو لوت علیہ السلام تے کر خراخ کلی وا چی میل منو بنا راولی او کراولی نو زمون لاس و پینا باندے بس دیو سرویلو نو ناغیوی چی دا قوم خوص بخام خارازی ادا میل منو دی دیر معزز اغیم پا دا سی شکل کرا غلیو چی چاہتے نمخ نشارو لی پکتو بے خلق نماری دا خیستن او جوانان او دا زلفی پا دی اگو پرتیوی توبہ ادی قوم تو گورا اغاز کر ہم جن شو چدا سے میل مان باغی کل پری دی خا وضا قبی ام زران او تنگ شو پدی باندی زن دا غو سین دا غو وقال وی وی ها ذا یوم ناسویب دا نن وس پک ډیره سخت دا ها دروجی دا نه یادی لوط علیہ السلام خپل روز یادی روز سخت ای مصیبت پک ډیرو وجاءو قومه قوم را خلاص شو ولی یو خوی دا غو بی بی ونو لڑا پا مخا او خلقی خبر کو چی میلمان را غلی دی خدا سی میلمان ندی کنا نندی دو دنلی دو دیر پرخ دی تو بخ دی آ قوم بیارو پیزار پا خونکو خا یو راون ایلیه وی قرآن خا یو راون ایلیه راز غلولی شی پا دی پس تابوی چا پا ڈکر راغستی خا یہ رو نہیں لے رس غلول شدتا ومن قبل کانو یعملون السیئات او دا خدا غی عادتو دا پخوانا چی عملون بے کل ناکارا قال یا قومی نواری اٹکو نلوت علیہ السلام تاوی ور لرکا اگوی ور نلرکو ما بازی مفسرین ہوئی وی لوت علیہ السلام دا دی غالی ور تارم شو اگوی دا غالی نوی ور برو وطو دی بور سرو نو او اگی پا کور را خلاص شوی کنا اویلو تلی اسلام یا زما قوم آها اولائی بناتی هننا تارو لکم داستاسو کورو نو کی چکم استاسو بی بیانی دی دا زما لون دی داستاسو لپاک ساکی دی نو دخلینو یری گئے ولا تخزونی فی زیفی ما مرسوا کوئی پا خلو ملمنو کی علی سمنکم رجل الرشید تاسو کی یو تن ما قل من نشتا یو تن چیخ بیا عذاب نرازی کنا خو یو تن بکی قل من نو کنا دا دا مجاہد مانا دا مونگ دید پاس بلا مانا نشو کولے چی خلقوی ہن وی بناتی نا مطلب داو چی لوت علیہ السلام ور تخپل لونہ پیش کرے دا آقا خود دو لونہ وی نو تول قوم تے سنگا پیش کولے وی ناری کی او دو مشرانو وی دا ستا خبر دا تاویلات کوا مونگ دا دی نیو قائل خوا دا صورت شعراء کی بے تائید راشی بیا ہم بیا دا سنکی دا غیر غبی بیانی یادی خضی یادی او دا امت بیبیان دا پیغمبر لڑائی کنا بناتی قالو ویغی یلوت علیہ السلام تخب ہوئی گی زمونگ پا عادت باندھ تا تو زمونگ خوی معلوم دے کنا سلاسے خبر اگ دئی لقد علمت تخب ہوئی گی مالنا فی بناتک من حق نشتمونگ لراستا پا دا غلونو کیسا حق زمونگ اگی تاجت نشتا ہوئی وینک لتعلی ما نرید تخب ہوئی گی چسمونگ سغوارو قالا ویلوت علیہ السلام لو ان لی بکم قوتن افسوس کہ زما پتاسو باندی زور چلے دے ما بتاسو منی کڑی وے لدفعتکم مفسرین ہوئی او آوی الى رکن شدید او یا زون راغلی وے قبیلی سخت تا نا دوار مانے اکڑو کہ زما خپل زور او طاقت وے زامن را سر یو لس دو لسوے نبل تاسو بکتلیو کنا وہ پردی ملک کی ماں پردے وطن دے دے شام نہ راغلو نے نواتا صدوم صدوم تا او یا میں قبیلہ وے نو قبیلہ رانو بیرتا داو کمزور ہے منو دیدے کہ نبی علیہ السلام علیہ رحم اللہ لوتن آفرین دی پلوت علیہ السلام باندے چھ دار مانے او کفا دار مانر سوکنشی کولے تد حق پرستو کار دے رحم اللہ و سمانا آفرین دی پلوت علیہ السلام چرمانے او کچھ زما زور وے زما قبیلہ وے نزد رستو کے دو نیما تا سب زما ایمان کا تلے رکھو قالو اویدی یا لوتو ملائک و سناس دی او بس بے پرواہ بے غم اناس دی چپوشو نو لوت علیہ السلام توی چیے لوت علیہ السلام پارام کینا انا رسول ربکا منگا ہو ملمانا نیو منگا استازی استاز رب لن یسلو الیکا دا قوم تا تا گوتی نشی روڑی تیبا گوتی روڑی چی گوتی پاتی شی تا سر فا اسر بی اہلکا تبوز اخفل اہل بی قطع من اللیلی پا یو ٹکڑا دشپی کی تزانو باسنو منگا پوشا دی پوشا لگیا بیو ولیل تفت منکو محدن ندی گور استاسو نیو تن رستو رستو بنو گورے گورے کو کا تنستا مطلب چی پری کلی پس خپیما پری خلق پس خپیما الا امراتک ہو خزستا چی داغا بدی سر پاتی کی گی بس لکل دا شوی دی نو انہو مصیبو ہاں ماسواب اوم یقینا رسی بدی تا غازار چی رسی دی قوم تا دا دی سر پاکی دا کی مرگری دا انما آئی دا اوم الصبحو نلوت علیہ السلام بتا پوس کری چی عذاب بکل رازی وی سبا کا خیر اگوی سبا برازی اگوی وی اولی سبا سلری رسو علیسا صبح بی قریب اولی سبا خو دیر نیز دے دے دے شارکی چی انبیاء سمرا دا قوم نا تنگ شوی کنا ہو غگ نکی نو صبر کی نو دکا اگوی سبا تا امو صبر نشکول علیسا صبح بی قریب اولی سبا نیز دے ندے کل جراغ عذاب زمونگا لوگر زمونگا غا مخ دا زمکی لان دی عالی ها سافی لها دا زمکی غا مخم لان دی که وی خم ولد پاسا که نا خلقم دا سشکن پا خلق بان اخپی دا پاسا شوی اثرون پی دا لان دی شو وام ترنا علی حجارتا من سجیل ورو المن قدیبان دی کانی دا جهنم من دودن لگاتا شکال غا شباو سمخا لگاتا مسومتنا عند ربک ار یو لنم لیکل شیو چی دا بد فلانی باقیدہ وما ای من الظالمین ببعید او نو دا کانی دا ظالمان نبیر تپری و تنکیم گولے با نخطا کی دا یو دا مانا دا یادا چی عربو تاوی چی اغسطاسو نبیر تا ندی آخر دا مانا آن الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. سورة هود کی ادی نمخ کے تین واقعات ذکر شو، واقعات نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام اور صالح علیہ السلام، اور واقعات ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام، اشبگم واقعات شعیب علیہ السلام ذکر کی، اگر سلورم دعوی سرا فمن کان علی بینۃ من ربہ، کیا سر کی بینہ بھی واضح دلیل ور سرئی، او دغسی عقلی نقلی مسئلے توحید پارا ٹول ضروریات موجودی، ناغول دعوت نور کئی ندا سلورم دعوا شعیب علیہ السلام واقعہ داغی سر تعلق ساتھی، ادب بیان کے ٹول و خبر و ذکر شتا، مسئلہ عبادت پکشتا یا قوم عبد اللہ، اصلاح تعمل پکشتا دے، اصلاح دا معاشری پکشتا، ولا تنقص المکیال والمیزان، اخلاق و آداب پک ذکر کئی، دا ٹول راج مکڑی دپ واقعہ کے اصن جمعہ کے آراب کی ترشیو دے دے کے ناری نزیات تفصیل نمسلی دار شجاعت و بہادری و جرأت پکشتہ شعیب علیہ السلام ہوئی، نفسی تخویفی دنیاوی و خروی ذکر کی، اور قوم طرف نہ کم الزام شعیب علیہ السلام باندھی لگی اور استحضاء اور پورے کئی، تاکہ جواب دیر پاسانا آؤ احسن طریقے سرا ذکر کی بیا لے کلوں گا مدینتا رور ددی شعیب علیہ السلام، قال یا قوم عبد اللہ، وی وی چے قوم اللہ یو گنے، مالکم من الہ غیرو، نشتے سوز پارا اس مددگار بغیر دلانا، ہر پیغمبر خپل دعوت کی دو خبری کی، اللہ لا وحدانیت ثابتی چے قوم عبد اللہ، او دا غیر نے نفی کی بغیر دلانا بل چال دا صفت نشتا چا لائق دو عبادت شیو دا بلی نشی، ولا تنقص المکیال والمیزان، نقصان مکوے خلق سرا پپیمان کی او پتول کی.